muna nukesona nanya tuka lunge jaka sandari dapati porua jadi kerlinga matamu bercincin cahaya indah senja menawara idama setiap insan telah diayun impian. Matamu bersinting cahaya, indah segar menawan idaman setiap insan tengah diayun impian.